Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu ve etemmü teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûfi rahmeten lil alemin. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehle. Ve ente tec'alul hazne izâ şikte sehle. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'una ma allemtena ve zidna ilmen bi rahmetke ya erhamer rahimin. Amma ba'd. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, Rabbimizin rahmetinin eseri olarak bize kulluğumuzu anlatma adına Mekke döneminin son günlerinde indirdiği bir sureyle karşı karşıyayız. Yani Mekki bir sureyle karşı karşıyayız. Ya da bu sureye misafir olduk. Bakalım bizi nereye oturtacak? Bize ne ikram edecek? Bizim yerimizi, bizim konumumuzu nasıl tespit edecek? Ya da elimizden tutup bizi hangi noktaya, hangi hedefe götürecek? İnşallah hep beraber sureyi tanımaya çalışacağız. Surenin başında güneşin dürüleceği, yıldızların yerinden sökülüp sağa sola atılacağı, dağların yürütüleceği, 10 aylık gebe develerin terk edileceği, vahşilerin toplanacağı, denizlerin kaynatılacağı, nefislerin ızdıvac ettirileceği uzun uzun anlatılır. Sonra da bu korkunç manzara karşısında ben nereye gideyim, ne yapayım da bu durumdan kurtulayım diyen insana karşı da Rabbimiz yeminlerle bu işin Kur'an'la mümkün olacağını, Kur'an'la çare bulunacağını, Kur'an'la sahili selamete çıkılacağını anlatır. Kur'an malumunuz ahlaktan bahseder, sosyolojiden bahseder, tıptan bahseder, fizikten bahseder, kimyadan, biyolojiden bahseder. Ama Kur'an hiçbir zaman bir ahlak kitabı değildir. Kur'an hiçbir zaman bir tıp kitabı değil, biyoloji kitabı değildir. Kur'an zaman zaman peygamberlerin hayatından bize misaller aktarır. Hazreti Nuh'tan bahseder, Hazreti İbrahim'den bahseder, Hazreti İshak'tan bahseder. Peygamberlerin hayatından zaman zaman bize pasajlar sunar. Fakat bilelim ki Kur'an hiçbir zaman bir tarih kitabı değildir. Kur'an bir peygamberin hayatını anlatma adına gelmiş bir biyografi kitabı değildir. Kur'an kendi mantığı içinde bunları anlatır. Arkadaşlar, Kur'an gökten bahseder, yıldızlardan bahseder, aydan bahseder, semadan bahseder, arzdan bahseder ve bütün bunların sonunda işi şuraya getirir. Allah vardır, her şeyin Rabbi, her şeyin Halık'ı Allah'tır ve siz de Allah'ın kullarısınız. Allah'a karşı kulluk vazifesini icra etmek zorundasınız. İşte Kur'an anlatır, anlatır, anlatır, meseleyi bu noktaya getirir. Hani şimdi de her şeyde Allah'ı arayanlar var ya, arı peteğinin üstünde Allah'ı arayanlar, avuç içinde Allah'ı arayanlar, karpuz çekirdeğinde Allah'ı arayanlar, hurma üzerinde Allah'ı arayanlar var ya, bunlar güzel şeydir ama sonunda şunu diyeceksek güzeldir, şunu dedirteceksek güzeldir. Zalikumullah. İşte Allah budur. İşte Allah. Karpuz çekirdeğinin üstüne ismini yazdıran Allah, hurmanın üzerine adını nakşettiren Allah, bülbülün ötüşünde, suyun akışında, gülün kokuşunda, denizde, suda, dağda, taşta kendini bize hissettiren Allah, zalikumullah. İşte bu Allah, Rabbukum, sizin Rabbinizdir. Yani işte bu Allah'tır size kanun koyan. Yani işte bu Allah'tır hayatımıza kanun maddesi alan. Yani işte bu Allah'tır yapacağımız işi kendisine sormak zorunda olduğumuz, kendisine uymak zorunda olduğumuz, itaat etmek zorunda olduğumuz Allah işte bu Allah'tır. La ilahe illa hu, ondan başka ilahınız yoktur. Ondan başka ibadete layık başka bir varlık yoktur. Sözü dinlenecek, hatırı kazanılacak, sorduğumuzu kendisinden soracağımız, alacağımızı kendisinden alacağımız yalnız ve yalnız Allah vardır. Allah'tan başka hatırı kazanılacak başka bir varlık yoktur. İbadete layık ikinci bir varlık yoktur. Halibu kulli şeyin, o Allah ki her şeyin yaratıcısıdır. Bulduğunuz ya da bulamadığınız, aradığınız aramadığınız her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Fa'budu, işte o Allah'a kulluk yapın. Allah'tan başkasına kulluk yapmayın. Soracağınızı Allah'a sorun, isteyeceğinizi Allah'tan isteyin. Rızasını kazanma adına yalnız Allah'ı ölçü olarak alın, Allah'ın rızasını kazanma adına hareket edin. Sonunda bunu diyeceksek, bunu dedirteceksek boştur, güzeldir. Ama bunu demeyeceksek boştur bütün bu çabalar. Arkadaşlar, işte bu surede de Rabbimiz güneşten bahseder, aydan bahseder, yıldızlardan bahseder ve bizim gözümüzün önüne kıyameti canlı bir biçimde seriverir. Zaten Peygamberimiz bir hadislerinde buyururlar ki, kıyameti gözleriyle görmek isteyen kişi, gözünü onunla sevindirmek isteyen kişi bu iki sureyi okusun buyurur. Birisi İnfitar suresi, işte bu okuyacağımız sure, birisi de Mutaffifin suresi. Kıyameti gözleriyle görmek isteyen kişi bu iki sureyi okusun buyurur Peygamberimiz. Çok kaza gören kişi az kaza yapacak demektir. Çok hasta gören kişi az hasta olacak demektir. Kıyameti çokça tanıyan kişi, gözleriyle kıyameti gören kişi de kıyamete en güzel biçimde hazırlık yapacak demektir. İşte onun için biz bu sure inşallah bugünkü dersimizde tanımaya çalışacağız. Sizin eviniz desem, eviniz desem herhalde hepinizin nazarında eviniz canlanır değil mi? Herkes evini az buçuk bilir. Kaç kapısı vardır, kaç penceresi vardır, kaç merdivenle çıkılır, yatak odası nerededir, kaç lavabosu vardır, kaç penceresi vardır, kaç odası vardır, eviniz diye bir cümle söylesem hepinizin nazarında kendi eviniz canlanacaktır. Yine aynı şekilde ben size kitabınız desem ne canlanıyor nazarınızda? Kaç ayeti vardır, kaç suresi vardır, başında ne vardır, ortasında ne vardır, sonunda ne vardır, hangi suresi hangi şey anlatır, hangi sureye teslim olduğumuz zaman bizi hangi hedefe götürür? Eğer bütün bunlar kafamızda canlanmıyorsa, o zaman bu kitaba bizim kitabımız gözüyle bakmıyoruz demektir. Nasıl sizin eviniz deyince nazarınızda bir şey canlanıyorsa, sizin kitabınız deyince de nazarınızda bir şeyler canlanması lazım değil mi? Eğer bu kitaba, kulluk kitabımıza, kendi kitabımız gözüyle bakıyorsak, bizim kitabımız gözüyle bakıyorsak, o zaman bu kitabı da tanımak zorundayız. İşte tanımak zorunda olduğumuz, bilmek zorunda olduğumuz, yediğimiz yemekten, içtiğimiz sudan, belki teneffüs ettiğimiz havadan çok daha fazla kendisine muhtaç olduğumuz kulluk kitabımızın 81. suresiyle karşı karşıyayız. Bakınız, Rabbimiz buyuruyorlar ki, اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ Güneş dürüldüğü zaman, güneşin defteri dürüldüğü zaman. Arkadaşlar, tekvir iki manaya gelir. Bunlardan birisi sarık sarar gibi yuvarlamasına, bir şeyi derleyip toplama, bohça dürer gibi dürmek manasına gelir. İkinci manası da tekvirin kürümektir. Bir şeyi silmek, süpürmek ve kürümektir. O halde tekvir-i şems şu manaya gelecektir. Ya güneş ışığını saçmaz olacak, bir sarık gibi, bir bohça gibi toparlanacak, bir kenara konacak, ışık saçmaz olacak, ziya göndermez olacak ya da tümüyle cirmi ortadan kaldırılacak güneşin. Tümüyle fiziği ortadan kaldırılacak, kürünecek adeta. İşte Rabbimiz ayet-i kerimesinde bize bunu anlatır. اِذَا الشَّمْسُ كُوْوِرَتْ Güneş dürüldüğü zaman, güneşin defteri dürüldüğü zaman, şu başımızın üstünde çok sevimli duran fakat mahiyeti ateş olan güneş günün birinde yok olacak. Tüm işlerimizi kendisine göre ayarladığımız, İşte doğsun da sabah namazı kılalım, biraz yükselsin, kuşluk vakti olsun da işimize aşımıza gidelim, biraz daha yükselsin de dükkanımızı, tezgahımızı açalım, biraz daha yükselsin, tepede olsun da öğle namazı kılalım, işte biraz sararsın, ikindi namazı kılalım, batsın da yatalım, yatsın da denize gidelim diye her işimizi kendisine göre ayarladığımız, bir ay bekledim, borcumu ödemeye iki ay kaldı, üç gün sonra kavuşacağım gibi tüm işlerimizi kendisine göre ayarladığımız şu gün, güneş bir gün bitecek, bir gün yok olacak. Öyleyse tüm hayatı yarın yok olacak şeye vermeye değer mi? 24 saatimizi yarın yok olacak bir şey adına feda etmeye değer mi acaba? Elbette ki değmez. İşte bu güneş yarın yok olacak. Güneşi kainattan söküp aldığınız zaman tüm kainatın kalbini söküp almışsınız demektir. Tüm kainatta insicam bozulacak. Tüm kainatta denge düzen kalmayacak. Tıpkı insanın kalbini, insanın canını, ruhunu aldığınız zaman diğer azaların patır patır yere döküldüğü gibi, insicamını kaybettiği gibi kainatın kalbi olan güneşi de aldınız mı tüm kainatta düzen denge bozulacaktır. Tüm kainatın insicamı kaybolacaktır. İşte ondan sonraki ayet-i kerime bu hususu anlatır. وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ Bir de yıldızlar yerlerinden koparılıp sağa sola dökülmeye başladığı zaman. Arkadaşlar, gerçekten manayı anlamak çok güç. Dünyamızda milyon kere daha büyük yıldızlar var. Yeryüzündeki kum taneleri kadar gökyüzünde kalabalık yıldız var. Ve dünyamızda milyon kere daha büyük yıldız var. Düşünün, dünyamızın milyon misli büyüklüğünde bir kütlenin gelip dünyamıza çarptığını bir düşünün. Bunu anlamak gerçekten güçtür. Ben bazen şöyle bir misal veririm. 50-60 kat yüksekliğinde bir apartmanı kaldırın, şurada uzakta boşlukta duran bir karıncanın üstüne atın. Bu buna benzer. 50-60 kat bir apartmanı bir karıncanın üstüne atmaya benzer bu. Dünyamızdan milyon kere daha büyük bir yıldızın gelip dünyamıza çarptığını bir düşünün. Bu buna benzer. Yıldızlar hakkında fazla bilgimiz yok. Ancak ilmin bize haber verdiği kadarıyla şu kadarını söyleyeyim bakın. Arkadaşlar, yıldızların bulunduğu sema birinci kat semadır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde bakın bu hususu şöyle anlatır. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ Diyor ki Rabbimiz, biz dünya semasını misbahlarla, kandillerle, yıldızlarla donattık diyor. Dünya semasını yıldızlarla donattık. Demek ki şu ayın, güneşin, yıldızların bulunduğu sema birinci kat semadır. Yani dünya semasıdır. Bakın bu birinci kat semanın, dünya semasının uzunluğu, genişliği hakkında yine ilmin ortaya koyduğu bir hakikati söyleyeyim. İlim diyor ki, dünyadan ışık hızıyla hareket eden bir vasıtaya binseniz, ışık hızı ne biliyor musunuz? Saniyede 300 bin kilometre sürat, ışık hızı. Yani bir tek saniyede dünyanın çevresini 7 defa dolaşan sürat. Böyle süratli giden bir vasıtaya binseniz, ilim söylüyor bunu, 120 milyar yıl gitseniz birçok yıldıza ulaşamazsınız. 120 milyar yıl. İşte bu da birinci kat sema daha. Onun üstünde ikinci bir kat sema vardır. Üçüncü kat sema, dördüncü kat sema, beşinci kat sema, altıncı kat sema, yedinci kat sema, arş vardır, kürsi vardır. Buralara ne insan aklı gidebilir, ne de ilim buraları ihata etme imkan ve iktidarına sahiptir. İşte bu birinci kat sema. Milyarlarca, milyonlarca yıldızın imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi yörüngelerini, cazibelerini kaybedip sağa sola düşmeye başladığını bir düşünün. İşte وَاِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ Yıldızlar da dökülmeye başladığı zaman وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Bir de dağlar yürütüldüğü zaman. Yine yalnız o gün olacak bu. Başka olmayacak. Bir tek o gün olacak. Onun için mahiyetini kavramak güçtür. Dağlar yer çekimi kuvvetini kaybetmiş bir vaziyette yürütülmeye başlayacak. Hani doğru dürüst yürüse üstüne biner geçeriz. Yani denizde geminin dalganın üstüne binip de karşı tarafa atladığı gibi dağlar da usluca doğru dürüst yürüse biz de üstüne bineriz, karşı tarafa geçeriz. Ama öyle yürümeyecek. Başka bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz anlatır. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشُ Atılmış yün parçaları gibi, hallaç pamuğu gibi dağlar cazibesini kaybedecek, yörüngesini kaybedecek, yer çekimi kuvvetini kaybedecek ve sağa sola çarpmaya başlayacak. Arkadaşlar, bazıları derler ki düzen bozulacak. Yani surun üfürülmesiyle, kıyametin kopmasıyla düzen bozulacak derler. Halbuki ben size işin doğrusunu söyleyeyim. Bozuk düzeni Allah düzeltme adına kıyamet kopacak, koparacak. Yani şöyle diyeyim bakın, biz bir düzen kurduk ya, bu düzen bozuktur. Allah düzgününü kurma adına kıyameti koparacak. Yani kıyametin kopmasıyla düzen bozulmayacak. Bozuk düzen düzelecek. Şöyle misal vereyim bakın. Evinizde çocuğunuz var diyelim, küçük yavrunuz var diyelim. 200 kadar da kaset var elinizde, teyp kaseti var. Almış çocuk, dolaptan indirmiş kasetleri, evin içinde oyun oynuyor, evcik oynuyor. Ev yapmış, garaj yapmış, çitlerle bahçe yapmış, yollar yapmış, binalar yapmış. Neyle yapmış bunu? Kasetlerle yapmış. Sonra baba ya da anne geliyor, evin düzenini bozmuşsun diye alıyor kasetleri, dolaba kaldırıyor. Hangisi bozma, hangisi düzeltme? Babanınki, ananınki mi bozma, çocuğunki mi bozma? Babaya, anaya göre çocuğunki bozma değil mi? Çocuğa göre de babanın, ananın yaptığı şey bozma. Allah da öyle demiyor mu? Dünya bir oyundan, oyuncaktan ibarettir demiyor mu? وَمَا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبُونَ وَلَكُمْ Oynarsınız, evler yaparsınız, yollar yaparsınız, çitlerle bahçeler yaparsınız, işte geçitler yaparsınız, garajlar yaparsınız, hanlar, hanımanlar yaparsınız, caddeler, yollar yaparsınız. Bütün bunlar, arkadaşlar, bozmadır aslında. Surun üfürülmesiyle yeniden düzenlenecek. Yani iki tane yerleşim merkezi çıkacak. Şimdiki yerleşim merkezlerinin tümü kaybolacak. İki tane yerleşim merkezi. Birisi cennet, diğeri cehennem. Başka yok artık. İki tane yerleşim merkezi vardır. İşte Cenab-ı Hak diyor ki dağlar yürütülecek. وَاِذَا الْاَيْشَارُ عُطِّلَتْ Bir de 10 aylık vahşi develer terk edildiği zaman. Arkadaşlar, Araplarda deve çok önemlidir. Adamın birisi deveyle alakalı bir tez yazmış. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var ya, وَاِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Bakmaz mısınız deve nasıl yaratıldı diye bir ayet var ya, adam kalkmış deveyle alakalı bir tez yazmış. Elbette Kur'an-ı Kerim'e ilim kitabı, bilgi kitabı olarak bakarsak sonuç bu olacaktır. Ama Kur'an-ı Kerim'e kulluk kitabı olarak bakarsak, o ayeti kerime bizden ne istiyor onu anlayacağız ve geçeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e kulluk kitabı olarak bakmak zorundayız. O ayet bizden ne istiyor? Bunu anlama adına bakmak zorundayız. وَاِذَا الْاَيْشَارُ عُطِّلَتْ Develer terk edildiği zaman, 10 aylık gebe develer terk edildiği zaman, dedim ya, Arap'ın gözünde deve çok kıymetlidir. Hele hele 10 aylık gebe deve, doğurması yaklaşmış deve, bir bakıma 1,5 devedir o. Ya da 2 devedir. Onun için çok kıymetlidir Arap'ın gözünde, Arap gözünü ondan ayırmaz. İşte kıyametin kopması hengamında kişi gözünü ayırmadığı, sinesine basmak istediği, kalbine almak istediği en kıymetli devesini dahi terk edecek. Niye? Çünkü insanın çok büyük bir meşguliyeti vardır. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِي O gün herkesi meşgul eden bir iş vardır, bir telaş vardır. Hatta Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki, kıyamet gününde herkes anasından doğduğu gibi üryan haşrolacaktır buyurunca Allah'ın Resulü, çok edepli bir kadın Ayşe anamız Allah'ın Resulüne şunu sordu: Ya Resulallah, madem ki anadan doğduğu gibi herkes üryan haşrolacak, öyleyse başkaları bizim avret mahallimize bakmayacak mı diye bir sual tevcih edince, kainatın seyyidi Hazreti Muhammed Aleyhisselam işte bu ayet-i kerimeyi okuyor. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِي O gün herkesin meşgul olacağı bir işi vardır. Kimsenin kimseye bakacak ne vakti vardır, ne mecali vardır, ne de zamanı vardır buyurur. Arkadaşlar, demek ki kıyametin kopması hengamında 10 aylık gebe develer terk edilecek. Yani kıymetli mallar terk edilecek. Sizin gözünüzde en kıymetli gördüğünüz ne varsa onları siz terk edeceksiniz. Bunsuz olmaz dediğiniz, ben bunsuz yaşayamam, bunsuz hayatımın manası yoktur. Bu benim hayatımın vazgeçilmez unsurudur. Ben bunsuz edemem, bunsuz hayatım tadı kalmamıştır diye bağrınıza bastığınız, gözünüzü ayırmadığınız, kalbinize sokmak istediğiniz ne kadar kıymetli şeyiniz, eşyanız varsa, varlığınız varsa hepsini terk edeceksiniz. Altınlar, gümüşler, marklar, dolarlar, makamlar, koltuklar, kanaryalar, akvaryumlar, bürolar, kasalar, keseler, mağazalar, at, avrat, murat, fiyat, mark, dolar, neyse artık, kişinin kalbinde bunsuz olmaz diye yaşattığı, değer verdiği neler varsa insan o hengamede onların hepsini terk edecek. Ben bazen düşünürüm, içinizden birisine bir adam dese ki canına okuyacağım, 24 saat içinde Konya'yı terk etmen lazım. Eğer 24 saat içinde Konya'yı terk etmezsen seni mutlaka öldüreceğim dese ne yaparsınız? Konya'yı terk etme adına yola çıkarken ne götürürsünüz yanınızda? Götürebileceğiniz ne kadarsa o kadar, değil mi? En fazla her şeyden bir tek, yani bir tek pantolon, bir tek gömlek, bir tek saat, neyse artık. Her şeyden bir tek götürmeyi düşünürsünüz ya, işte o hengamede o bir teki dahi götüremeyeceksiniz. Onu dahi terk etmek zorunda kalacaksınız. Bakın şu arkamızda Takkeli Dağı var, değil mi? Bir haber alsanız birkaç dakika sonra Takkeli Dağ'dan bir mama fışkırdı. 7 dakika içinde Konya'yı basacak mama, başınızın çaresine bakın diye bir haber alsanız ne yaparsınız? En fazla canınızı kurtarırsınız, o kadar. Ne götürebilirsiniz ki? Adam evine 7 milyon liraya vitrin yaptırmış, camlarını beğenmemiş, hala 4. defa değiştirmekle meşgul. Camların desenini beğenmemiş, 7 milyon liraya vitrin yaptırmış, 4. defa camların modelini, desenini değiştiriyor. Adamın evinde çim biçme makinasından, bilmem yoğurt ezme makinasına varıncaya kadar, kahve pişirme makinasına varıncaya kadar aklınıza ne geliyorsa her şey var. Ben düşünürüm bazen, gece saat 2'de ya da 3'te bu adam bir telefon alsa bir dostundan, kardeşim seni acıdığım için sana ikaz ediyorum, evine bomba yerleştirdiler, 2 dakika sonra evinde bomba patlayacak, başının çaresine bak diye gece saat 2'de bu adam bir telefon alsa ne yapar? Neyi kurtarır acaba? Niye sarılır? En fazla çocuklarını kucakladı gibi dışarı fırlar. Adam tam dışarıya çıkarken de hemen yakalamak lazım. Nereye? Adam diyecek ki canımı kurtarmaya, hayatımı kurtarmaya. Biz de diyeceğiz ki ona, ya Allah sana hayat vermiş, sen bu hayatı bu evin içine gömmüşsün be kardeşim diyeceğiz. İşte arkadaşlar, o hengamede neyiniz varsa her şeyinizi terk edeceksiniz. Bunsuz olmaz dediğiniz, bunsuz yaşayamam dediğiniz neyiniz varsa hepsini terk edeceksiniz. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Bir de vahşiler toplandığı zaman. Tefsir kitapları burada şunu anlatmışlar bize. Vahşi hayvanlar var ya, işte yılanlar, çıyanlar, akrepler, aslanlar, kaplanlar, balinalar. Vahşi hayvanlar var ya, onlar insandan kaçarlar. Biri diğerinin düşmanıdır, bir araya gelmezler. Fakat o kıyametin dehşeti esnasında bütün vahşi hayvanlar yuvalarından, inlerinden fırlayacaklar, bir araya toplanacaklar. Korkudan, dehşetten hepsi bir araya gelecekler. Artık insandan kaçmayacak, artık biri diğerinden kaçmayacak, artık düşmanından kaçmayacak, hepsi de korkudan bir araya toplanacak. Kıyametin dehşeti esnasında. Bir de bu ayet-i kerimeden ben şunu anlıyorum. İnsanlardan da vahşiliğe özenenler var ya, vahşiliğe özenenler var ya, ben ormanlar kralıyım, ben denizler kralıyım, benim param var, benim kredim var, benim devlet ricalinden tanıdığım var, emniyet müdürü tanıdığımdır, bakandan tanıdığım var, dekandan tanıdığım var, param da var, evim, arabam, arsam da var, benim kimseye mudanem yoktur, benim kimseye eyvallahım yoktur. Neden insanlarla birlikte olacakmışım diye, kendi villasına, köşküne çekilen, kendi hayatına çekilen, insanlarla ilgiyi kesen, mahalleyle münasebeti kesen, akrabayla hukuku kat eden, yani sıla-i rahmi kat eden, vahşiliğe heveslenenler var ya, kendi kendine yeteceğini zannedenler var ya, şurasındaki rütbesi diğerlerinin rütbesinden üstün olduğu için onlarla oturup kalkmaktan imtina edenler var ya, benim makamım onunkinden daha üstün, ben onunla oturamam, bu benim klasımı sarsar, bu benim sınıfımı düşürür diye insanlardan kaçan, vahşiliğe özenenler var ya, işte onlar da fırlayacak evlerinden, baklarından, durun beni de kurtarın diye onlar da o gün insanların içine katılacak. Kendi kendilerine yetmeyeceklerini anlayacaklar, güçsüz olduklarını, zayıf olduklarını kavrayacaklar ve insanların içine girecekler. Arkadaşlar, hayvanlarda böyle bir kanun var, vahşi hayvanlarda. Yıldızlarda da böyle bir kanun var, onlar da vahşidir, yalnızdır. Ama insanlarda da son zamanlarda böyle bir usul, böyle bir kanun, yıkılası yok olası bir kanun geliştirilmeye çalışılıyor. Ama insan o gün anlayacak ki zayıftır, o gün anlayacak ki birilerine muhtaçtır, o gün anlayacak ki kendi kendine yetmemektedir. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ İşte vahşiler toplanacak. Ve izel biharu sucirat, bir de denizler kaynatıldığı zaman. Denizlerin kaynamasını şöyle anlıyoruz, bir iki manada anlıyoruz. Tabi yine mahiyetini ancak Allah bilir. Demin de ifade ettiğim gibi bu bir defa olacak ve yalnız o gün olacak. Acaba denizler nasıl kaynar? Ben şunu anlıyorum. Yerin altında mağma tabakası var ya, mağma. Denizin tabanı delinip de mağma tabakası denizin altından çıktığı zaman bir fırın gibi denizi kaynatacak. Bir bunu anlıyoruz. Ya da biliyorsunuz suyun terkibi H2O'dur. Yani iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomu bir araya geldiği zaman suyun molekülü meydana gelmiş oluyor. İşte bunlar zıt bir biçimde ayrıştığı zaman, yani hidrojenle oksijen birbirinden ayrıştığı zaman yanmaya başlayacaktır. İşte güneş. Sürekli hidrojen atomu yanmaktadır orada. Hidrojendir. Hidrojen bombaları patlamaktadır. İşte denizin suyu da hidrojenle oksijen birbirinden ayrıştığı zaman, zıt bir biçimde ayrıştığı zaman, işte o zaman yanmaya başlayacaktır. Sağımızda, solumuzda, arkamızda, önümüzde, tüm denizlerde bombalar patlamaya başlayacaktır. Hazreti Ali Efendimiz der ki, ben bu insanlara şaşarım der. Üstlerinde ateş, altlarında ateş, önlerinde ateş, hala bu adamlar günah işlemektedir. Ben bu insanlara şaşarım der. Üstümüzde ateş var, güneş. O kadar sevimli zannetmeyin. Şöyle uzaktan çok sevimlidir güneş ama yazın nasıl yakar değil mi? Biraz daha yaklaşsanız ya da o biraz daha dünyamıza yaklaşsa Allah korusun kavurur bizi. Ateştir o. Ne kadar da sevimli olursa olsun ateştir o. Üstümüzde ateş, altımızda mama tabakası ateş, önümüzde cehennem var ateş. Buna rağmen günah işleyen insanlara şaşarım diyor Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri. وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ İşte denizler kaynatıldığı zaman. وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Bir de nefisler ızdıvac ettirildiği zaman. Arkadaşlar, nefislerin ızdıvacını şöyle anlıyoruz. Et kemiğe, kemik ete büründüğü zaman. Et kemikle, kemik etle buluştuğu zaman. Ya da ruhlar bedenlerle, bedenler ruhlarla ızdıvac edip buluştuğu zaman. İnsanın dirilişini anlatıyor. Ya da insanlar gruplaştırıldığı zaman, tasnif edildiği zaman, biri diğerine zammedildiği zaman. Ve izen nüfusu züvvicet, insanlar gruplaştırıldığı zaman. Başka bir ayet-i kerimeden öğreniyoruz ki, فَتَأْتُونَ اَفْوَاجَا diyor Allah'ımız, Rabbimiz. Siz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna grup grup, fevç fevç, sınıf sınıf geleceksiniz buyurur. Demek ki arkadaşlar, nefisler sınıflaştırılacak. Nasıl sınıflaştırılacak? Hazreti Adem'in safında gidenler, şeytana tabi olanlar, Hazreti İbrahim'e tabi olanlar, Nemrut'ça yaşayanlar, Hazreti Musa'ya uyanlar, Firavun'ca yaşayanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan gidenler, tağutların arzu ettiği biçimde yaşayanlar, faizciler, zinacılar, biracılar, kumarcılar diye, Lut kavmi, Nuh kavmi, Hud kavmi diye insanlar grup grup hale gelecek ve Cenab-ı Hakk'ın huzuruna sınıflar halinde, gruplar halinde geleceğiz. İşte bu ayet-i kerime bize bunu anlatır. Rabbimiz yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimesinde bu hususu şöyle anlatır. يَوْمَ يَدْعُوا كُلُّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün diyor Rabbimiz, biz insanları imamlarıyla beraber çağıracağız. Biz insanları imamlarının arkasında getireceğiz. Kimdir sizin imamınız? Kimdir bizim imamımız? Yememiz içmemiz kimin yemesine içmesine benziyor? Kılık kıyafetimiz kimin kılık kıyafetine benziyor? Kazanmamız harcamamız kimin kazanmasına harcamasına benziyor? Ev tefrişimiz kiminkine benziyor? Tahsil hayatımız kiminkine benziyor? Okumadaki niyetimiz, gayemiz, hedefimiz kiminkine benziyor? Dünyayı mı hedefledik yoksa ahireti mi hedefledik? Tüm bu konularda kime benziyorsak, amelimiz kimin ameline benziyorsa onlarla birlikte haşrolacağız. Yine bakın Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam başka bir hadislerinde şöyle buyurur. Kullu raculin ma'a kulli kavmin kanu ya'maluna amale. Her kişi kendisi gibi amel işleyen kişilerle beraber haşrolacaktır. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kimin ameli kimlerin ameline benziyorsa, kim kimlere benziyorsa onlarla beraber haşrolacaktır. Öyleyse peygamberi tanımaya çalışalım. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı imam kabul edelim. Onun yiyişine benzer yiyiş yapalım. Onun giyişine benzer giyiniş yapalım. onun alışverişine benzer alışveriş yapalım, onun istirahat anlayışına benzer istirahat anlayışı yapalım, onun hayat anlayışına benzer bir hayatın içine girelim ki o zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında cemaat olarak onunla beraber Rabbimizin huzuruna gidelim. Evet, ve izen nüfusu zuvvicet, nefisler gruplaştırıldığı zaman soframıza bir kaşık daha fazla uzanmasın diye ya da babanın malının yarısını alıp yabancı bir erkeğin evine götürecek diye kız çocuklarını sevmezlerdi. Onun için birkaç usulle kız çocuklarını toprağa gömerlerdi. Önceden bir kuyu kazarlardı. Usullerden birisi şöyleydi. Önceden kazılmış bir kuyunun kenarına kadar doğurması yaklaşmış kadını götürürlerdi. Kadın o kuyunun kenarında doğururdu. Bakarlardı eğer erkek doğurmuşsa onu eve götürürlerdi. Eğer kız çocuğu dünyaya gelmişse oracıkta daha kadın hamlini vaz eder etmez o çukurun içine atarlar ve toprak seviyesinde doldururlar, geçerler giderlerdi. Bazıları da o çocuklardan biraz daha fazla istifade etme adına o anda öldürmezdi. Koyun kuzu güttürebilmek için, deve güttürebilmek için ondan birazcık istifade etme adına o anda öldürmezlerdi. Bir süre yaşatırlardı. 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında en güzel elbiselerini giydirirler, en güzel kokularını sürerler ve babası akrabalarını ziyaret maksadıyla çocuğu elinden tutar, dağa götürür, dağ yoluna uğratır, önceden kazdığı bir kuyunun kenarına kadar getirir, bak yavrum içeride ne var der, çocuk içeri bakarken arkasından kaptırıverir, yavruların çığlıkları ve feryatları arasında çukurda bırakırdı. Ya yer seviyesinde çukuru doldururdu adam ya da açık bırakırdı. Zaten biraz sonra bir rüzgar gelecekti, o çukur dolacaktı. Ya da çocuk elleriyle kurtulma niyetiyle kumları tırmalarken kum üstüne döküldükçe kapanacak ve ölüp gidecekti. Vahşet değil mi? Arapların yaptığı bir vahşettir. Fakat ben bundan çok daha acısını size söyleyeyim, bundan çok daha korkuncunu söyleyeyim. O da bizim yaptığımız ana rahmindeyken daha çocuk dünyaya gözünü açmadan, dünyayı görmeden ve tatmadan kürtaj, ilaç, hap iğne vesaire gibi usullerle ana rahmindeyken gömmemiz ondan çok daha korkunçtur, ondan çok daha fecidir. Bundan da fecisini söyleyeyim mi size? O da yaşarken öldürmektir. Arkadaşlar, bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyorlar ki وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا. Peygamberim, sana katımızdan bir ruh gönderdik diyor. Ruh nedir? Ruh Kur'an'dır. Ruhla münasebeti kesilmiş bir nesil ölmüştür. Bugün ilkokullarda, ortaokullarda, liselerde, üniversitelerde yüz binlerce memleket evladı var. Kur'an ve sünnetle münasebeti kesildiği için, Kur'an'dan ve sünnetten koparıldığı için bunların hepsi ölmüştür, hepsi öldürülmüştür. Çünkü Kur'an'ın bir adı da ruhtur. Ruhla münasebeti kesilmiş bir insan ölmüş demektir. Binaenaleyh ondan çok daha korkuncu bu şekilde öldürmektir. Arkadaşlar şöyle diyeyim bakın. Arapların 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında toprağa gömdükleri o zavallı çocuklar var ya, akıl bali olmadan öldüğü için onların hepsi cennete gidecek. Masum da onlar değil mi? Ama bugün 20 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş, Kur'an'dan ve sünnetten mahrum bırakılmış, dinden, diyanetten mahrum bırakılmış insanların hepsi cehenneme girecek. Peki onların yaptığı mı daha korkunç feci, bizim yaptığımız mı daha feci? Bizimki değil mi? Sonra yarın Hazreti Ömer'e sorulacak, denecek ki ey Ömer niye böyle yaptın? Hazreti Ömer diyecek ki ya Rabbi biz cahildik, bilmiyorduk. Böyle bir şey adet haline getirmiştik. Ama sen bize bir peygamber gönderdin, o peygamberle gönderdiğin kitabın içinde bunu haram kıldın ve biz bırakıverdik diyecek. Hazreti Ömer'in hesabı kolay olacak. Çünkü Allah buyurur ki el-İslamu yehdimu ma kâne kablahu. Peygamberimiz buyurur, İslam öncesini yok eder diyor. Yani bir adam Müslüman olduğu andan itibaren geçmiş günahlarının tümü silinmiştir. Değil mi? Hazreti Ömer diyecek ki biz duyduk, öğrendik ki bu haramdır, biz vazgeçiverdik diyecek. Ya biz ne yapacağız ya? Biz nereye gömüyoruz çocuklarımızı? Bir düşünelim. Arkadaşlar, öyleyse yarın bizim çocuklarımıza da sorulduğu zaman, bakın burada çok ince bir mane var, Cenab-ı Hak babalarına sormuyor da çocuklara soruyor. Babaları kahretme adına Allah babaları kale almıyor, babaları muhatap bile kabul etmiyor da çocuklarına soruyor. Bi eyyi zembin kutilet, Yavrum, sizin suçunuz neydi de bu adamlar sizi öldürdü? Sizin günahınız neydi de bu adamlar sizi öldürdü diye babalarına sorulmuyor da çocuklarına soruluyor. Burada babalarla çok muazzam bir alay var, çok muazzam bir istihza var. Hani iki çocuk kavga etse, birisi çok küçük olsa, birisi büyük olsa, biz herhalde küçük çocuğa sormayız, büyük çocuğa sorarız değil mi? Niye yaptın diye. Aynen onun gibi Cenab-ı Hak küçüklere soruyor. Diğerlerini kale almıyor, babalarını muhatap bile kabul etmiyor. Çocuklara diyecek ki, بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Ne günahınız vardı da öldürüldünüz. Yarın bizim çocuklarımıza da sorulursa, yavrularım ne günahınız vardı da babanız sizi peygamberle tanıştırmadı? Ne günahınız vardı da Kur'an'ı size tanıtmadılar? Ne günahınız vardı da İslam'la tanıştırmadılar sizi diye bizim çocuklarımıza da sorulursa ne diyeceğiz Allah korusun? Öyleyse arkadaşlar çocuklarımızı Bakara'nın kucağına gömelim, çocuklarımızı Nisa'nın kucağına gömelim, çocuklarımızı Ali İmran'ın kucağına gömelim, çocuklarımızı Peygamber'in kucağına gömelim. Çocuklarımızı televizyon ekranına, çocuklarımızı stadyumun ortasına ya da toplumun cifesine gömmeyelim. Şu evlerimizde kurtulması gerekenler, şu sokakta kurtulması gerekenler bir zamanlar Kur'an ve sünnetle kurtuldu. Hani şairin dediği gibi, dişsiz mi biri onu kardeşleri yerdi diye tarif ettiği bir nesil var ya, o nesil, peygamberi öldürmeye giden nesil, Kur'an ve sünnetle dirildi. Bir dönemde, arkadaşlar o nesil Kur'an ve sünnetle dirildi. Öyleyse biz de Kur'an ve sünnetle evlatlarımızı diriltelim, babalarımızı, anamızı diriltelim, mahallede, sokakta, caddede ölmek üzere olan, Kur'an ve sünnetle münasebeti kesildiği için tipide kalmış, donmakla karşı karşıya gelmiş bu fikir çıplaklarını, bu iman çıplaklarını Kur'an ve sünnetle giydirelim, Kur'an ve sünnetle bunları ölümden kurtaralım. Yaptık mı diyorsunuz? Kurtardık mı diyorsunuz? Biz çocuklarımıza İslam'ı anlattık mı diyorsunuz? Biz babalarımıza İslam'ı götürdük mü diyorsunuz? Ben kayınpederime gittim anlattım mı diyorsun? Kayınbiraderimi İslam'a davet ettim mi diyorsun? Ben onlara 100 kere, 1000 kere gittim, Kur'an ve sünneti duyurdum mu diyorsun? Bakın, işte ölçü. وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ Defterler neşredilecek, yapıp yapmadan ortaya çıkacak. وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ Defterler neşredildiği zaman. Hani bir adam yazar da ölmek üzereyken hatıralarını bir yere bırakır, ben öldükten sonra bunu neşredim der ya, işte biz de yaşadığımız sürece sağımızdaki solumuzdaki kiramın katibin melekleri tarafından tüm amellerimiz yazılmakta, biz öldükten sonra o amellerimiz neşredilecek. Arkadaşlar, başka ayetlerden, Kur'an'ın başka bölümünden öğreniyoruz ki insanlardan kimisi defterini sağından alacak, kimisi solundan alacak. Müslümanlar, müttaki Müslümanlar defterlerini sağından alacak, kafirler ve günahkarlar da defterlerini sollarından alacak. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam burada iki tane bizim nazarımıza tablo arz eder. Bunlardan birisi defterini sağından alan kişilerle alakalı. Bir adam düşünün ki Müslüman, gerçek Müslüman, inandı ve inandığını amel haline getirdiyse, salih amel işlediyse, işte bu kişi defterini sağından alacak ve defterini eline alır almaz bir sevinç gözyaşı, bir sevinç narası çığlığı atacak, diyecek ki alın okuyun kitabımı. Ben bugüne inanıyordum. Kesin biliyordum ki bugün Rabbimin huzuruna çıkacağım. Kesin biliyordum ki bugün tüm amellerimle karşı karşıya geleceğim. Ben bugünün hazırlığı içindeydim. Bugünün çilesi, derdi, gamı içindeydim. Ben bugünü umduğum için çalışmıştım. Bak umduğumu buldum, alın kitabımı okuyun. Bakın ne güzel amellerim var diye çevresindeki insanlara o defterini gösterecek. Başka bir yerde deniyor ki, yine defterini sağından alan bir Müslüman, şöyle açacak, amel defterine bir bakacak, bakacak ki cami yaptırmış, çeşme yaptırmış, kuşlar açmış, açları doyurmuş, çıplakları giydirmiş, çok enteresan şeyler yapmış. Adam o anda şöyle bir duraklayacak, kendi kendine diyecek ki yahu ben bunların hiçbirisini yapmadım, yaptırmadım, çok fakir bir adamdım, kendi boğazımı ancak doyuran bir adamdım, nerede kaldı ki cami yaptırayım, çeşme yaptırayım, köprü yaptırayım, çıplakları giydireyim, açları doyurayım, benim buna gücüm yoktu. Herhalde bu defter bana ait bir defter değil. Eyvah! Bu defter yanlışlıkla bana verildi diye çok korkunç bir üzüntü içine düşecek. İşte o esnada Cenab-ı Hak şöyle buyuracak: kulum üzülme, mahzun olma, bizim katımızda yanlışlık yoktur. Biz yanlışlık yapmayız, o defter sana aittir. Sen dünyadayken Allah bana zenginlik verse, servet verse, imkan verse de şunları şunları yaptırsaydım diye güzel duygular içinden geçirdin ya, biz aynen onları yapmış gibi yazdık. Bir hadise intikal ediyoruz. Allah Resulü buyurur ki, bir adam güzel bir şey yapmayı niyet eder fakat yapamazsa ona bir sevap vardır buyurur. Öyleyse niyet edelim, güzel şeyleri düşünelim. Yine bir adam bir günahı işlemek ister de sonradan vazgeçerse, meleklerine Allah buyuracak ki, ey benim meleklerim, o kulum adına bir sevap yazın. Benden korktuğu için o günahı işlemekten vazgeçtim. Ne muazzam bir din değil mi? Öyleyse iyi şeyler temenni edelim, iyi şeyler niyetimizden geçirelim, aynen yapmış gibi yazılacak. Arkadaşlar, sağımızdaki, solumuzdaki melekler bizim yaptıklarımızı da görür, niyet ettiklerimizi de görür, içimizden geçirdiğimiz şeyleri de görür ve bilir. Bilmeli ki yazabilsin zaten. وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Bir de defterini soldan alan kişinin misalini yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle görüyoruz. O da defterini alacak, bakacak ki tüm günahlar yazılır, tüm hayatı günah, günah abidesi haline gelmiş adam, şöyle bir defterine göz attıktan sonra o da saçını başını yolmaya başlayacak, başını yerden yere vuracak ve şöyle bağıracak: مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا. Bu kitaba da ne oluyor böyle? Ne büyük koymuş ne küçük koymuş, ne büyük günahlarımı koymuş ne küçük günahlarımı koymuş, ne gizlide işlediklerimi koymuş ne açıkta işlediklerimi koymuş. Halbuki ben şunları şunları yorganın altında işlemiştim, kimse görmemişti. Halbuki ben şunları şunları ıssız bir ormanın içinde işlemiştim, kimse görmemişti. Şunları şunları kimsenin göremeyeceği tenhada işlemiştim, kimse görmemişti. Bu kitaba da ne oluyor böyle ki ne gizli işlediklerimi koymuş, ne açık işlediklerimi koymuş, ne büyükleri koymuş ne küçükleri koymuş. Halbuki ben şunları şunları işlerken lüzumsuz diye üzerinde hiç ehemmiyet atfetmeden işlemiştim, küçük zannetmiştim. Bu ne biçim kitapmış ki ne büyük koymuş ne küçük koymuş diye o da başını sağdan sola, soldan sağa vuracak, saçlarını yolacak ve perişan vaziyete düşecek. وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِدَتْ. Bir de sema yarıldığı zaman, demin dedim ya, bir defa olacak, manasını anlamakta da güçlük çekiyoruz. Sema şöyle mi yarılacak, böyle mi yarılacak? Bir başka ayet-i kerimesinde Rabbimiz وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ اَبْوَابَ buyurur. Sema yarılacak, kapılar edinecek diyordu ya, belki meleklerin ineceği bir kapılar, mahiyetini bilmiyoruz ancak Allah bilir. Demin de ifade ettiğim gibi Kur'an-ı Kerim'e kulluk kitabı gözüyle baktığımız zaman mesele değişecektir. Ben buradan şunu anlıyorum. Rabbimiz bu ayet-i kerimesinden bize şunu anlatmak istiyor. Şu direksiz sema, şu sağlam sema, şu yıkılmaz zannettiğiniz sema bile yarın Allah'ı dinleyecek, şak şak yarılacak. Yarıl deyince Allah'ı dinleyecek de, şu güneş Allah'ı dinleyecek, bu yıldızlar Allah'ı dinleyecek. Dünyanızdan milyon kere daha büyük şu yıldızlar Allah'ın emrini tutacak, dinleyecek de siz niye Allah'ın emrini dinlemiyorsunuz? Siz niye Allah'ın istediği biçimde bir hayat yaşamıyorsunuz? Siz niye yaptıklarınızı Allah'a sormuyorsunuz? Siz niye yaptıklarınız konusunda Allah'tan müsaade almıyorsunuz? Niye Allah'a itaat etmiyorsunuz? Esasen bu ayet-i kerimesinde Rabbimizin bize anlatmak istediği budur. Kur'an-ı Kerim'e kulluk kitabı olarak baktığımız zaman da karşımıza işte bu manzara çıkacaktır. Nasıl yarılırsa yarılsın fark etmez. وَاِذَا السَّمَاءُ فُشِدَتْ. Sema parça parça olup yarıldığı zaman وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ. Cehennem kızıştırıldığı zaman, cennette yaklaştırıldığı zaman. Burada bir nebze duracağız. Arkadaşlar, cehennemi biliyoruz değil mi? Biliyor muyuz cehennemi? Biliyor muyuz? Ateş. Az buçuk biliyoruz cehennemi. Az buçuk kitap ve sünneti bilen kişi cehennemi tanır. Orada gözler oyulacağını, beyinlerin dağıtılacağını, midelerin yarılacağını, bağırsakların doğranacağını, gözlerin çıkarılıp yerine eritilmiş kurşun döküleceğini, insanın korkunç bir azapla karşı karşıya geleceğini az buçuk sünnetten ve Kur'an'dan öğrendik. Peki cehennemin kızıştırılması ne ya? Arkadaşlar, cehennem yanır yanır yanır da bir de konukları yaklaştığı zaman, küçükleri yaklaştığı zaman, cehennemlikler hani bekledikleri var ya, bir önceki ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyordu: İnne cehenneme kânet mirsâda. cehennem pusu kurmuş bekliyor ya, bekledikleri var ya, konukları var ya, misafirleri var ya, onlar yaklaştığı zaman biraz daha kuduracakmış, biraz daha yakılacakmış, biraz daha kızıştırılacakmış cehennem. Mahiyetini bilmiyoruz, Allah bilir. Allah bizi cehennemle karşı karşıya getirmesin. Bir de وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ Cennet de yaklaştırıldığı zaman. Arkadaşlar, Rabbimiz şunu anlatıyor. Hazreti Adem'den bu tarafa gelmiş geçmiş milyarlarca insan, trilyarlarca insan mahşer yerinde toplanmış. Cennetlikler cennete ayrılmış, cehennemlikler cehenneme ayrılmış ama henüz cennetlikler cennete gitmemiş, cehennemlikler cehenneme gitmemiş, mahşer yerindeyken Cenab-ı Hak cenneti insanların gözünün önüne kadar getirecek. Şöyle 2-3 metre herkesin gözünün önüne cennet gelecek. Ne için geliyor acaba? Kim ne için amel işlediğini bilsin diye. Kim neyi kazandı, neyi kaybetti bilsin diye. Müslümanlar sevinçten gülerken kafirler dizlerini dövecek. Vay be! Biz ne yapmışız be? Biz nereyi kaybetmişiz be? Şurası bizimdi. Vay biz neyi kaybetmişiz be? Vay biz ne akılsız insanmışız be diye kafirler dizlerini dövmeye başlayacak. İşte bu psikolojik bir azaptır. Arkadaşlar, bir nimetin ucunu gösterdikten sonra o nimetten mahrum etmek kadar insanı üzen, insanı yıkan, perişan vaziyete düşüren başka bir şey yoktur. Mesela benim elimde 5 milyar lira para olsa, 5 milyar lira para, ben bu parayı desem ki Nuri'ye, Nuri bu parayı sana verdim desem. Şimdi Nuri 5 milyarlık bir adam, bir gece o parayla yatsa ya da bir iki saat o parayla kalsa, artık Nuri 5 milyarlık bir adam, sevinmeye başlamıştır. O parayı nerede harcayacağını, ne alıp satacağını düşünmeye başlamıştır. Ama sabaha doğru ya da gece gelmişim, yakasından tutmuşum, zorla Nuri'den 5 milyarı geri almışım. Üzülmez mi Nuri? Bir gün önce hiç üzülmüyordu. Çünkü o nimetle karşı karşıya kalmamıştı. İşte bir nimetin ucunu gösterdikten sonra o nimetten insanı mahrum etmek kadar insanı üzen başka bir şey yoktur. Anladınız değil mi? Cenab-ı Hak cennetle karşı karşıya getirdi bizi. Allah korusun. Cennetin gündeme getirilmesi onu hak eden insanlar için sevinç kaynağıdır. Ama cehennemi kaybeden insanlar için de üzüntü kaynağıdır. Bakın bazıları derler ki ben şu hocalara şaşarım, kızarım. Niye? Çünkü cenneti hiç gündeme getirmezler. Sürekli cehennemi gündeme getirirler diye bazıları bize, size kızar. Niye gündeme getirelim cenneti? Hak ettiniz mi ki gündeme getirelim? Halbuki cenneti gündeme getirmek onu hak edenler için sevinç kaynağıdır, onu hak etmeyenler içinse üzüntü kaynağıdır. Mesela ben size desem ki cebinde 10 bin lirası olan cennete gidecektir. 10 bin lirası olmayan cennete gidemeyecektir desem. Cebinde 10 bin lira olanlar için bu cümle sevinç kaynağıdır. Cebinde 9.999 lirası olanlar için bu cümle üzüntü kaynağıdır diyeyim. Tüh be! 1 lira için cenneti kaybettim diyecek adam. Değil mi? Yani cennetin sürekli gündeme getirilmesi onu kazanan, onu hak eden insanlar için sevinç kaynağı, onu kaybeden insanlar için üzüntü kaynağıdır. Burada bir misal vereyim bakın. İmtihan ediyoruz talebeleri. Farz edin 100 tane soru sorduk talebelere. İmtihan bitti. Çocuklar ısrar ediyorlar. Diyorlar ki hocam şu soruların çözümünü bir yap. Bir bilelim. Kaybettik mi kazandık mı? Ve başlıyorsunuz soruların çözümünü yapmaya. 1, 2, 3, 40, 45, 46, 47, 48 bütün soruların çözümünü yapıyorsunuz. Bir adam düşünün ki o ana kadar çözülen soruların tamamını yanlış yapmış, anlıyor. Siz 49. soruyu çözmeye gelince adam tahammül edemez, dur der. Dur, dinlemek istemiyorum. Duymak istemiyorum artık. Niye? Çünkü zaten 49. da yanlış. Eğer 50. sorunun da yanlış olduğunu bilirse adam mahvolacak ya. Bitti işi. İşte cennet sürekli gündeme getirildiği zaman cenneti hak etmeyen bir adam için bu azaptır. İşte Cenab-ı Hak cenneti insanların gözünün önüne getiriyor ki onu hak edenler sevinsin, onu kaybedenler de neyi kaybettiğinin farkına varsın da dövünsün diye cenneti gözler önüne getiriyor. Burada hatırıma bir misal geldi. Bakın, bir adamı 30 yıl hapse mahkum ederler. 30 yıl zindana atarlar. Tüm sevdikleriyle bağlarını koparırlar. Hiç kimseyle görüştürmezler. Karısı, kızı, çoluğu, çocuğu, herkesle münasebetini keserler. 30 yıl adam zindanda. 3 aylıkken bırakıp gittiği çocuğu 30 yaşına gelmiş, adam hiç görmemiş. Zindanda sevdiklerinin mektubuyla avunmuş, mendiliyle kendi kendini avutmuş, 30 yıl geçmiş. Hasret dolu 30 yıl. 30 yılın sonunda demişler ki adama, yarın sabahleyin seni sevdiklerine kavuşturacağız. Eşin, dostun, çoluğun, çocuğun, evladın, kızın hepsiyle karşı karşıya getireceğiz demişler. Ve gerçekten eşini, dostunu karşıya koymuşlar. Adamı şu kapıdan salacaklar, bir oyun oynuyorlar. Şu geçeceği kısma, koridorun tam ortasına, şöyle çok dikkatli bakıldığı zaman ancak görülebilecek bir tel örgü koyuyorlar. Adam kapı açılır açılmaz, o hasreti giderme adına, hasretiyle yandığı kişilere kavuşma adına o önündeki tel örgü görmez değil mi? O direkt karşıya bakar. Koşuyor onlara kavuşma adına, tam koşarken o tel örgüye çarptığını bir düşünün. Adamdaki yıkıklığı, adamdaki psikolojik azabı bir düşünün. Adam, tüh be, keşke şu hapisten çıkmasaydım, keşke hep zindanda kalsaydım da şu manzarayla karşı karşıya gelmeseydim demez mi? Çünkü eşi, dostu, sevdikleri kendisine hem yakın hem uzak. Karşı tarafta duruyor hepsi ama onlara kavuşma imkanı yok. İşte Allah korusun, yarın kıyamet gününde 5 metre cennet gözümüzün önüne gelir de ve biz Bismillah deyip şurası bizim makamımız, şurası bizim cennetimiz, haydın girelim diye yürürüz de Allah korusun, tam cennete gireceğimiz sırada bir barikatla ya da bir tel örgüyle önümüz kesiliverirse, dur giremezsin, sen cennetlik değilsin, cennet ameli işlemedin, kendi kendini avuttun, Allah'ı razı edecek amelleri işlemedin, kendini cennetlik zannettin ama, kendini Allah'ın istediği çapta bir Müslüman zannettin ama, yaşadığın hayatı Allah'ı razı edecek bir hayat zannettin ama o kitap ve sünnete uymuyordu. O Allah'ın ve peygamberin istediği biçimde bir hayat değildi. Tüm beklentilerin, tüm hedeflerin, tüm gayelerin dünyaydı, paraydı, kadındı, kızdı, makamdı, sosyal statüydü, diplomaydı, doktoraydı. Sen cennet adına çalışmadın, çırpınmadın diye Allah korusun önümüz bir barikatla kesilirse, bir tel örgüyle kesilirse ne yapacağız biz? Tüh be, yazık bize! Şu dünyayı değerlendirseydik, bu vaziyete gelmeseydik diye çırpınmayacak mıyız, ağlamayacak mıyız? Öyleyse aziz kardeşlerim, cenneti kazanma adına çırpınacağız. İşte bakın ayet-i kerimenin bundan sonraki kısmında Rabbimiz şöyle buyuruyor. Alimet nefsum ma ahtarat. Bütün bunlar olup bittikten sonra kişi kendisi için neyin hazırlandığını bilmiştir. İşte bakın, kişi kendisi için nerenin hazırlandığını, neyi kaybettiğini, neyi kazandığını bilmiştir. Artık anladı. Ya cennette devlet ve nimet, ya da cehennemde azap üstüne azap, iki taraftan birisi kendisi için hazırlanmıştır. İşte kişi kendisi için neyin ve nerenin hazırlandığını bilmiştir. Demin de ifade ettim ya, yerleşim merkezleri değişmiştir. İki yerleşim merkezi vardır. Birisi cennet, öbürü cehennem. Ve kişi kendisi için hazırlanan şeyin ne olduğunu bilmiştir. Ben size iki tane biliş söyleyeyim bakın. Bir yere 5 kişi alınacak işçi, 5000 insan imtihana girmiş. 5000 insan imtihana girmiş. İmtihan yapılmış ve sonunda kazananlar açıklanıyor. Birisi eline kağıdı almış, 5000 insanın huzurunda diyor ki, İmtihanı kazanan, işe alınanları okuyorum diyor. İşte Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Durali. 5 tane isim okuyor. İsmi okunmayanları bir düşünün. Kaybedenleri bir düşünün. Çok fazla bir şey değil ki. Öyle değil mi? Kaybettik. Başka bir yerde bir imtihan daha açılır, bir imtihana daha gireriz. Bu kadar üzülecek, kahrolacak bir şey yok ki dersiniz. Tamam. Ben size ikinci bir biliş, bundan biraz daha farklı bir biliş daha tarif edeyim bakın. Bir cinayet işlenmiş, cinayeti 5 kişi işlenmiş, 5000 tane zanlı var. Cinayet zanlısı. Araştırma yapılıyor, soruşturma yapılıyor ve nihayet gerçek katiller ortaya çıkarılıyor. 5 kişi, 5000 tane zanlının huzurunda birisi ayağa kalkıyor, gerçek katilleri okuyorum. Gerçek suçluları tespit ettik, şimdi ilan ediyorum diyor. İlana başlıyor 5 isim. Ali, Veli, Hasan, Hüseyin, Durali. İsmi okunanları bir düşünün. Öncekine benzemez değil mi? Öncekinden biraz daha farklı. Çünkü katil bunlar. Bunlar ceza çekecek insanlar, sonunda öldürülecek insanlar. İşte böyle bir biliş düşünün. Rabbimiz buyurur ki bütün bu manzaralardan sonra alimet nefsum ma ahtarat. İşte kişi kendisi için neyin hazırlandığını, nerenin hazırlandığını artık bilmiştir. Cennette devlet ve nimet mi, cehennemde hor hakir azap mı, kendisi için neyin hazırlandığını bilmiştir. Arkadaşlar bakın, Müslim'de bir hadis var. Cennete en son girecek adamın makamı hakkında bilginiz var mı? Cennete en son girecek adam. Bakınız Allah Resulü anlatır. Cennete en son girecek adam, ameli en zayıf adam, imanı en zayıf adam, cennetin kapısının ağzına geldiği zaman Cenab-ı Hak duyacak ki hoş geldin kulum, buyur cennetime. Gözün gördüğü, gönlünün beğendiği yer senindir. Kul diyecek ki ya Rabbi benimle alay mı ediyorsun? Herkes önceden girdi makamını kaptı. Ben cennete en son giren kişi olarak nasıl olur böyle gözümün gördüğü, gönlümün beğendiği yeri işgal ederim? Allah diyecek ki kulum, öyleyse sana bir teklifim var. Dünyada tanıdığın en büyük devlet reisinin mülkü kadar bir mülke razı mısın sen? Kul bunu duyunca secdeye kapanacak. Razıytu billahi ya Rabbi, razı oldum ya Rabbi. Bir o kadar daha. Razı oldum ya Rabbi, bir o kadar daha. Ya Rabbi yeter, razı oldum, bir o kadar daha. Yani arkadaşlar, bu hadisten şunu anlıyoruz. Cennete en son girecek adamın makamı dünyanın 10 mislidir. Şu üstünde yaşadığınız dünyanın 10 mislidir. Şu anda dünyada ne kadar nüfus var? 5 milyar nüfus varsa 5 milyarı 10'la çarpın, 50 milyarda hizmetçi var. Düşünün. 50 milyar erkek ve kadın hizmetçi. Hepsi de muti. Bir kral düşünün. Peygamberimiz buyurur ki kıyamet gününde Müslümanların makamı şu yıldızlar gibi olacak diyor. Şöyle bakıyorsunuz, gökte bir yıldız görüyorsunuz, orası falanın makamı, şurası falanın makamı, herkesin makamı olacak. Düşünün arkadaşlar. Şimdi cennete en son girecek adama dünyanın 10 misli bir makamı Allah verecek de hemen şu noktaya geliyoruz. Peki bütün bunları kaybetme adına iş yapmak akılsızlık değil midir? Mesela bir iki dönüm arsa için dünyanın 10 misli arsayı kaybetmek akıl kârı mıdır? Bir iki dönüm arsa adına, dünyadaki bir fahişe kadınla zina etme adına, birkaç dakikalık zevk adına şu andaki dünyanın nüfusunun 5 misli huriyi kaybetmek akıl kârı mıdır ya? Değil mi? Birkaç bardak şarap için dünyanın 10 misli bir ülkede Cenab-ı Hakk'ın bize ikram edeceği o şarapları kaybetmek akıl kârı mıdır ya? Şöyle birkaç gram altın için, 100 gram, 1 kilo altın için, bir kamyon altın için deyin ya. Bir kamyon bile olsa altın için dünyanın 50 misli altını kaybetmeye değer mi ya? Değmez değil mi? Eğer aklımızı başımıza alırsak, eğer gerçekten akıllıca düşünürsek, bu kadar nimeti kaybetme adına, bu kadar nimeti tepme adına burada isyan etmeyiz değil mi? Allah'ın haramlarının üstüne gitmeyiz. Hani şöyle bir misal vereyim bakın. Şurada bir soba var. Ben desem ki aman arkadaşlar, ben bu evin sahibiyim, sizler misafirsiniz, öyle farz edin. Aman arkadaşlar, Allah'ınızın aşkına bu sobada 1000 watt'luk elektrik var. Aman elinizi değmeyin. Allah'ınızın aşkına dikkatli davranın. Acıyorum, elinizi değmeyin. Vallahi billahi yanarsınız diyorum. Aradan 10 dakika geçiyor, bir daha ikaz ediyorum. Aman unutursunuz falan, ne olur ne olmaz. Dalgınlıkla sakın şu sobaya elinizi değmeyin. Vallahi yanarsınız. 5 dakika sonra bir daha ikaz ediyorum, 10 dakika sonra bir daha ikaz ediyorum, sürekli ikaz ediyorum. Buna rağmen, bütün bu ikazlarıma rağmen, içinizden biri kalkar da aptalca gider o sobaya elini değerse ne demek lazım? Yanarsa ne demek lazım? Allah bu kadar ayeti kerimesiyle bize gerçekleri anlattı, cenneti anlattı, cehennemi anlattı. Orada envai çeşit bizim için hazırladığı, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akal ve hayallerimizin dahi ihata edemeyeceği envai çeşit devletleri ve nimetleri anlattı. Cehennemi anlattı, cehennem azabını anlattı, kıyametin dehşetini anlattı, bizim acizliğimizi anlattı, tüm kainatın kendi emrine, kendi komutuna hazır beklediğini anlattı. Bütün bunlara rağmen yine de biz kulluktan kaçarsak, Allah'ın istediği biçimde bir hayatı icra etmezsek, sonunda cehenneme gidersek ne demek lazım? İşte alimet nefsumma ahtarat. Artık kişi kendisi için neyin hazırlandığını bilmiştir. Fela, hayır, böyle olmaz. Bu malla mülle münasebetinizi, bu evle, arabayla, karıyla, kızla münasebetinizi, bu okulla, bu doktorayla, bu bilmem tezle münasebetinizi, bu dünyayla münasebetinizi, bu anlayışlarınızı, bu beklentilerinizi, bu istikbal anlayışınızı, bu niyetlerinizi değiştirin. Böyle olmaz. Uksimu bil kunnes el cevaril kunnes. Sinip sinip gelen, batıp batıp çıkan, ortaya çıkan yıldıza yemin olsun ki وَالْلَيْلِ اِذَا عَصْعَصْ Karardığı zaman geceye yemin olsun ki وَالْصُبْعِ اِذَا تَنَفَّسْ nefeslemeye başladığı zaman, aydınlanmaya, ağarmaya başladığı zaman gün